أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة القصص مکی سورة تے ترتیب دے سورتنوں کے 28 اتوشتم اور ترتیب دے نزول کے 49 یو کم پانزوستم پس سورہ نمل نا سنگا جی ترتیب کے رئے داسی پر نزول کم دے سورت دو حصے دے اول حصہ 8:44 پورے پر یہ کہ تفصیلی حالت دے موسیٰ علیہ السلام بیانے اور زجر اور کئی منکرین ہوتا دوے مہسا آیت 45 ناخرہ پورے دیکھے اس بات دا نبوت اور بیان دا مقاصد اور باو سپکاوے دا دنیا ذکر کئی اور زجر اور کئی منکرین ہوتا دعوت سورت تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تفصیلی خلاصہ مخ کی ویلے سے ہوا اول شبہ گیا تنا بطور برات استحلال بیانی برات استحلال یعنی راتلن کی مضمون تلار سمائی تواسیمیم ندی حروفو پمانا بانے اللہ پاک عالم نے تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی مبین کارا اول کی ترغیب اور کئی قرآن کریم تا تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی اخکارا نتلو علیکا للمگا پتابانے من نبئی موسیٰ دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نا و فرعون دا فرعون نا بالحق فحق سرا پرشتیا سرا لقوم یؤمنون دپار قوم د مومنانو ان فرعون بشک فرعون د فرعون اصل نم ولیدو ولید ابن مصعب ابن ریان د مصر بادشاہ ته فرعون وی ان فرعون بشک فرعون علا فی الارض زانی غٹ گرنے و پزمکہ کی و جعل اہلہا او گرزولے و اہل ندے اسی دن کی ددے میں سرا شیعان ڈلے ڈلے دنیا دار خلق دا کاروی سیمینس کے بے اتفاقی پیدا کی دا خلقو نداغی نبی اقفل فیدہ اقلی فرعون خلق ڈلے ڈلے کو وجعل اہلہا اوگر ذلیو اسیدن کی دم سرو شیان ڈلے ڈلے یستدعفو کمزور کول بھائی توائفتن یو ڈلاو منہم ددینو یزبہ ابناءہم على الولم زمن ددئين ويستحيي نساءهم او جو اندر پرخی جن کئی ددئين نساء پا ادبار دما یکونو جن کئی بلویگی او بیا پی باندے خدمت کئی ان فرعون بیشک فرعون آلا زان غٹ گن لیو فل آدھے پزم کن مصر کے وجال اہلہا او گرزو لیو اسی دن کی دلے مصر شیعان ڈلے ڈلے یستدعفو حال دے زمیر جالنا یستدعفو پدا سیال کے کمزور کولم طائفتا یوڈنا منہم ددئینا یذبح ابناءہم علالون دے زامن ددئی ویستحیی نساءہم او جاندے میں پرخیر جنکیں ددئی نساء ویدبار دمانک مائکونو دا جنکیں بلوی کی خزکی کی ببیا پر خدمت کو انہو یقنن فرون کانا او دے من المسلین دا فساد کون کناو ونریدو او ارادو کمگا انمنا چیسانو کمگا علاللزین پاکسان بانی دا بشارت تے علاللزین صدیبو پاکسان بانی چکم زور اکڑی چیو فی الارد فزمک آدم سرکے ونجالہم او اگرز اونگ دیلر ائمتن پیشواہان مشران امامان پیشوان ونجالہم الوارثین او اگرز اونگ دیلر قائم مقام نفرونو ونمکن لهم او مضبوط کری اونگ دیلر فی الارد نمکن تمکین مضبوط لیا زیور کرنگ دیتا ونمکن لهم او زیور کرنگ دیتا فی الارد پزمک دم سرکے ونوریا فرعون او خائنگ فرعون تا وحامان او حامان تا وجنودهما او لخکر دلدوارو تا منهم لدينا ما كانوا يحذرون آج رئيسنا يرقولا اس تفصيلي واقعا لموسى عليه السلام وآوحينا او الهامكم الى ام موسى مورد موسى عليه السلام تا وحي بمعنى الهام الهام ذرك يحصل توي وَأَوْحَيْنَا أَوْ إِلْهَامُكُمْ غَوْ يَنِ ذْرَكِ وَاتُلَمْ غَوْ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى مُوْرْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا أَنْ دَا خَبَرَ أَرْضِعِهِ كِي پَيَوَرْ كَدَتَا فَيَنْزَا خِفْتِ فَسْكَلَا چِهَرِ دِتَا عَلَيْهِ فَدْبَانِ فَأَلْقِهِ فَسْ فیلیم میں پر دریاب کے وَلَا تَخَافِ اَمَيَرِ گَاو وَلَا تَحَزَنِ اَمَغَنْجَنَكِ گَاو اِنَّا رَادُّوهُ یقیناً گاو وَاپَسْ فَقُدْلَ رَاو اِلَيْكِ تَعْتَاو وَجَاهِلُوهُ اَوْغَزَوْدَلَ رَاو من المرسلين دلق رسونا دفئ امراننا فانتقته دریاب کے اور دولو بکسا کے واتولو اللہ علیہ الہام و قدر کے واتول فانتقته پس امنتل دلرا واغستو دلرا آل موسیٰ آل فرعون آل فرعون ليكون لهم دریا پغارا بکتر وانوا در فرعون خدا فرعون ای یولی دلا نائر آویتا پائے کیا لکو ليكون لهم دیر پارا چیشی دیر پارا لام للاقبت دیر پارا چیشی دیلا عدو ان دشمن وخزن او غم فرعون بچی دیر پارا وجل چی زمان اقتدار بچی پل اقتدار پارا پا سون زرگون بچی ماشمان آوے علال کرو اللہ اٹھائی چی دچار اللہ سے بتاز تباکوم آج تا بکور کے لئے ما لیکونا نیر پارا چیشی لوم دیلا عدو ان دشمن وخزانا او غما ان فرعون بشک فرعون وحامان او حامان وجنودهما او لخر در دوارو کانو خاطئین او دی خطاکار وقالت امراتو او الخذ فرعون آد فرعون اسیه بی بی لا معاہده وا نفرون خذا وقالت امراتو فرعون او اولو خذ دفرون قررتو این اللی دابای خون کی دسترگو زمان ونکا او تانرا لا تقتلوهو موجنا دلرا مقتل کو دلرا اساسر دے اینیان فانا چی فائدہ برا کمگتا او نتخذہو وندا یا بونی سمگت دلرا قائم مقام وهم لا یسرون او دین پیدل پانچام باننے و اصبحا او اگر دیدو فؤاد و زرا ام موسیٰ دمود موسیٰ علیہ السلام فارغا فارغا خالی نری گانی مانی دی فارغا ابو عبیدہ معنی کئی فارغا من الحزن فارغا خالی دا غمنا یعنی کلکا زموا لکلکو و اصبح فؤاد موسیٰ او اگذر حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغا کلکا فارغ خالد غمنا یعنی کلکا یا تفسیر قرطبی معنی کئی فارغا فارغا من کل شیئن الا موسیٰ فارغ دا ہر یو غمنا مگر نل غم دا موسیٰ علیہ السلام نا فارغ دا ہر یو غمنا مگر نل غم دا موسیٰ علیہ السلام نا زوی اور آغا غم چتا زلن لرکی دو ان کا دتا یقینا نز دیو لطب دی چیخ کار کرے وے اظہار کرے وے بیہی پت سارا لونا عربتنا کچرنے اکلا کریں گا علا قلبہا زلد دے لونا عربتنا کپٹائن لگو لیں گا علا قلبہا فزلد دے باندے لتکونا دے پارا چیشی من المؤمنین دے یقین کون کنا وقالتا اوی ویل لی اختی ہی خور دا موسیٰ علیہ السلام تا یوحنا قصفی ہی ورپسی ورپسی زا فبسنتا ناغی قتل بیہی دی سندقتا انجن بندیو طرفنا وهم لا یشعرون او دین پویدنا جدا صلی اللہ روانا دا وحرمنا او خرم کریو منگا بند کړي اومغه تحریم لغوي وحرمنا او بند کړي اومغه عليه المرضع عليه پد باندې او موسی عليه السلام باندې مرضع مرضع موضع الرضا امام رازی رحمت اللہ علیہ مانا کہی موضع الرضا دا پیو دے یعنی سینہ دا نور خود سینے داموں پہ بند کرے وی وحرمنا او بند کرے وی منگا علیہ المرازع پدبانی پو موسیٰ علیہ السلام بانی مرازع پیدا نور خودو من قبلو محکی دراتو دمون دا موسیٰ علیہ السلام ناو وقالت نوویلا خور د موسی علیہ السلام یوحنا هل ادلکم آیا او خیمان تاسو تا علا عالمی چنیو پوروالا یکولونو چیزی موار بسید دا لکم تاسو لرا کفیل زیموار توی کفالت پوکی زیموار بسید یکولونو زیموار بسید دا عرب کیو سم دا سیستم ستا دا سنگا چی پخواو ویده کفیل دے نئی زیموار دے دا مالک و دا غلامی آغا سیستم او سم ستا عربو کی چی دا کفیل نبغیر انتا وقت نشی تیرو ویده کفیل دے نئی زیموار دے یا کلوناو چیزی موار بسید دو لکم تاسو لرا وهم لہو ناسخون وهم آدئی لہو دلرا ناسخون خیر خواہان بی فرددناہو پس واپس تمگا موسیٰ علیہ السلام لرا الہ امیہی موددتا کیتا قرر انہا دیر پارا یخی کے سر گیننے ولا تحزن آغام جنن سی خفن سی ولتالما آدھر پراتی پوشی ان وعد اللہ بشک وعدد اللہ حق رشتیالا ولیکن اکثرم آلیکن زیادت دینا لا یعلمون پوئیگی دویم بشارتو ولما بلغا او هر کلا چورا سیدو موسیٰ علیہ السلام اشد دو مضبوطیا دو ملتا یعنی زوانیتا وستوا او برابر شو مضبوط شو برابر شو پاندامنو آتینا ہو ورکم گزتا حکم و علم حکمن عقل مندی و علما او پویا وکذالک هم دانگی نزل موسینین بدار کم گنی کانوتا و دخل المدینتا او داخل شو خار دمی سرتا علا حین غفلتن پوغدا نا خبرائی کے پوغدا غفلت کے یعنی پاک دا غرمی کی من اہلہا نو سیدن کو دلینا چی خلق پا غفلت کی یعنی اردو فاجدا پسوی منتلو فیہا پلی خار کی رجلین دوکساس سری یقن تتلانی چی جنگی کولو حازا من شیعتی حازا دایو من شیعاتی ہے در ڈلے در موسیٰ علیہ السلام نو وحاد آنا بل من عدوی در دشمن دد نو نفرونیانونا فستغاسہو نفریادو کو موسیٰ علیہ السلام تا اللذی حواسری من شیعاتی تیر ڈلے در موسیٰ علیہ السلام نو علاللذی فخلاف دہا کسو من عدوہی کہ دشمن دردنو فاکدہو نسوکی ورکو دتاو دی قبطی تا دی فرعونی تا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سکور کو فَقَزَا عَلَيْهَا نُو فِيصَلَا وَكَا دَ فِيصَلَا وَسَلَا دَ مَرْگَو اللہ علیہ پری قبطی باننے آغانا سووتا موسیٰ علیہ السلام سکور کو آسوک باننے مرسو قالا وَيْلَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ هَذَا تفسیر کبیر مانا کہ هَذَا دی جگڑ تیسار را هَذَا دا جگڑ ساسو مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ دا مَلَّ شَيْطَانَ نَلَا یا دویا مانا هَذَا تسهیل مانا کہی حضا کی اشارہ عمل لدے سلی طرح ناچی منسو لدے عمل لدے شیطانو حضا ناچی او اجلے سو ندد ام من عمل شیطان عمل لدر شیطان نو عمل لدر شیطانو انو یکنن شیطان عدون دشمن نے مزل مبین خطا کون کے لئے اخکاراو قالا نو ویلو ویل موسیٰ علیہ السلام ربی و رب زمان انی یکنن زچیمان ظلم تو نمسی ما کمی کلی دی زان لاؤ ظلم پو مانا دکمی انی ظلم تو یکنن ما کمی کلی دی نمسی زان لاؤ یادوی مانا ظلم تو نفسی ظلم میں کرے دے فزان باننے چی وجلے میرے سڑے بغیر دی جارت تالانا نفاغفر لی نفاردر آوالی فماواننے امام رازی رحمت اللہ لے تسہیل کی معنی کئی دا تفسیر کبیر کی دارنگی تسہیل معنی کئی غفرہ پمانہ دا پردیر آوالسلو فغفر لو پس پردر آولی پد باننی فغفر لی پس پردر آولی پما باننی فغفر لو نپردر آوستا اللہ پد باننی پردر آوستل مخ آلولو لگا سوری جیسیہ بوری پی نشتم سپارا سوری جیسیہ آیت نمبر 14 غفر پمانا دمخ اڑول چا اللہ گناہوں نے معاف کئی نظری سلیل گناہنا مخ والی مخ تنوالی معافی کی ورطا پی نشتم جبارا سورے جیسیا آت 14 سوال لسم غفر پمانا لما خرولو قل للنزین آمنو یعفرو للنزین لا یزون ایام اللہ اول لکی ما اشکال والے قل للنزین ویہا کسانو تا آمنو چی مومنان دی یعفرو للنزین بخنا غواری آکسانو تا لا یرجون ایام اللہ شاکدن ساتی دا عذاب دا اللہ نجیدین انکار کئی قیامتنا نبخنا وطا غوارا ندام مانا ندا شید قیامتنا انکار کئی دا عذابون انکار کئی نمختنا وارا غفر بمانا لما خرولو عثمانا دا سا قل للنزین ویہا کسانو تا آمنو چی مومنان دی یافرو چی مخوارئی للنزین عن اللزین دا کسانو نا لا یجرون ایام اللہ چی اقیدن ساتی دا عذاب دا اللہ چی اقیدن ساتی دا عذاب دا اللہ نمخنا وروا غفر پمانا دمخ اڑولو نو دلتا موسیٰ علیہ السلام وی رب و رب زمان انی ظلمت نفسی یقیناً ما کمی کرے لے زان لا فانفر لی نو پردر حوالی پما باننی فغفر لا نو پردر حوستان لا پد باننی انہو یقیناً دا اللہ والغفور الرحیم انہو یقیناً دا اللہ غفور الرحیم والغفور الرحیم دے توبہ قبلوں کے مہربان دے قال اول موسیٰ علیہ السلام رب و رب زمان بما پسوم داغی انعمتا علی چی نعمت تکڑے پا ما باننی فلن اکونا شریف بنشمزا زہیرا امدادی للمجرمین لپارا دا مجرمانو فاسبحا نو اگر زیدو موسیٰ علیہ السلام فی المدینہ تی پخار کے خائفاً یریدن کے یترقبو انتظار کولو چی چاہتا پتہ انہوں لگی فیضل لذی پس ناسا پہا کسو استنصرہو کی طلب دا امداد کرو دا موسیٰ علیہ السلام نو بالعام سے پرونو اخفل ملگرے چاہ پھر رونی پی مانے پڑھن ڈوڑو بگاری پی کولو میو گورا دیر آبانی بگار کئی پڑھن ڈوڑی موسیٰ علیہ السلام سکور پا مرشو نو بیا سبابا پس سبابا بیا دا سڑے رالو او بیا یز دا سرے خون فریاد کول موسیٰ علیہ السلام تا بیا موسیٰ علیہ السلام ترالو بیا والا فریاد کولو قال له موسیٰ وینتتا موسیٰ علیہ السلام انک لغوی مبین یقیناً تا خامخا سرکش اخکارا موسیٰ علیہ السلام وانتا صرف دم روئی تا بلکار نیستا بغیر جگرنا اور مشر سریتا خبر کئی نصیحت کئی موسیٰ علیہ السلام وطوی ستابل کار نیستا بغیر جگرنا صرف دم رہ وطوی فلما ان ارادا فسر کلا چینا دو کاؤ موسیٰ علیہ السلام ان یبتشاؤ کیا ملو کی بلدی پا سریبانے ہوا عدو اللہما سیدے دشمن سدے دوارو موسیٰ علیہ السلام دلا صرف دم روئے ستارو جگڑ کے او آبل سڑی تے سکور کولو نو دا موسیٰ علیہ السلام دے خپل سڑی دا آلوے ورہ صرف دم رہے ہوتا ہوئے چیت بلکہ دینی سب غیر دا جگڑنا نو دا آلوے وی پرون نی سڑے وجہ لے ہو اس ماں وجہ نی دا خپل سڑی دلا سا سڑے خرابی گی قالا ویل ملگری دا موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اتریدو اے ارادل ریتو ان تقتلنی چی قتل کی مانرو کما قتل تنفسن لک سنگ چی وجلو تا یو تن بل آم سے پرونو سو کی اغل اور کوڑو عودت اے صرف دم روئی چی پرونی سڑے وجلو اس ماں وجنی نو خلق خبر چو ان تریدو ارادن لریتو نواریتو الا ان تکونا مگر چی شیطا جب بارن سرکشاو فیلا دی پر مگا کے وما تریدو او ارادن لریتا نواریتا انتا کونا چی شیطا من المصلحين د اصلاح کوم کو نو نوسکل کله پته ولګی دا کیا پرنی سره دا کوم موسی علیہ السلام وجل له دا کله موسی علیہ السلام ملګری الوی نو فرعون تا یو سره پمند لاړو او ته چې پرنی مقتول قاتل معلوم شو موسی علیہ السلام هغه قتل کړی دی وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ وَلَاغِي أُسْرِ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ لَانْدِي دَكْلِنَا يَا عَرَفْ دَكْلِنَا يَا سَعَاشِ مَرْنِي وَالِي قَالَ وَيْوَيْلَا يَا مُوسَى يَوْ فِرْعَوْن تَلَارُ عَلِي وَي بل موسى علیہ السلام ترالو نفرعون علوتوئی قالا اویلو نیسریا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملعا یقنا وزیران یا سمیرو نبکا مشرکی ستا خلاف لیقتلوکا نیر بارا چووجنی تالرا فاقرجو پس اوزا مثل نخبی باسا فاغرز پس اوزاو انی لکا من الناسخین یقنان زتار پاراو دخیر خواہا ننائماو فخرج منہاو فخرجا نوات لمنسی علیہ السلام منہا دمی سرناو خائفا یریدن کے یترقب انتظار کولو چیزت جاتا پتو نہ لگی قالا ویل موسیٰ علیہ السلام رب و رب ازمان نجنی اخلاص کی مال لراؤ نجات را کی ماتا من القوم الظالمین تو قوم دا ظالماننا ولما توجہا آہر کلا چی مخکو تلقا مدینا پترف دا مدینا قال نوویلو موسیٰ علیہ السلام عسا ربی زن چرم زمان ایہا دینی توفیق ورا کی ماتا لار بسم کی ماتا سوا سبی لار نیغا برابر لارا ولما وردا او حر کلا شوارسو یعنی راغے ولما وردا کلا چراغے ما امدینو کوئی دمدینتا وجدا وی منتلی علیہ پنی کوئی بانی ام وی منتلو وجدا علیہ وی منتلو پنی کوئی بانی ام تنی اٹھولے من الناس خلقنا یسقون کی خلق کولی ساروین ووجدا من دونهم اوی منتل من دونهم افاد دینا امراتین دو جنکین تزودانی کی پسکول اقفل اگڑی رسکول اقفل اگڑی پسکول رسکول لگا سارے پا مخیرازی او مالک والا دیکھا اور کئی رسکو کئی تزودانی پسکول اقفل اگڑی واپس کولیں کولیں گڑے رسو کولیں کولیں گڑے قالا ویل موسیٰ علیہ السلام فما خد ما خد بکوما صدحان ساسو ددوارو ناول ساسو چاہتا سکناری نے نکتا موسیٰ علیہ السلام نے تبوس کئی صدحان ساسو ددوارو قالتا ویل دوارو لا نسقی نجو خڑب کولیں مگا حتا یسر الرعا سکتا دا ورپسی رعاو پسی سکتا تن سکتا دا تو دی سوڑی سر خبری کولی مرائے بنسوا نحیا دا وجنا قالتا اوئے دوارو دوارو خیاندوئی دشوی والاسلام لنا لانس کی نشو خرم کولی منگا حتا تنه پوری یوزر ریا چه واپس کیش انکی یا چونکی واپس کی دی خپل غړی وبکی او کوی خالصی بیا موږ خپل غړلو ورکو وا بونا شیخ کبیر او پلان زمغا بوډا دے زولو شیب علیہ السلام پلان مو بوډا دے او مونگا چی ترسو دا کوئی خالی شیر نی دا رس کم سوی نی ٹول سڑی دی نمونگا او بون شور کولے نفزقا لهم موسیٰ علیہ السلام آئی تاوی انور خلق تاوی دا بورا دا زنانی دیتا نمبر ورکی نائی و تیتو الورک پخپلا فزقا لهما نوبو ورکی گڑو در دوارو تاو موسیٰ علیہ السلام وو رضی روڑای نو اپردی تذکیر مدارک لکی درین جل سبدو صبتی دا وو رضو نارو موسیٰ علیہ السلام او دا بوکا چوڑو چا دا پلس چا سروخ کا موسیٰ علیہ السلام پا یواز روخ کا فسقالهما پسو بیور کری دوارو تاو دی دوارو تاین گڑو دا دی دوارو تاو فسقالهما پسو بیور کری دی دوارو تاو گڑو دا دی دوارو تاو سمت واللہ بیا وڑی دو الازل سوری تاو فقالا نویویلا رب و رب زمان انی اکنند چیمان لما صدا انزلتا چرا لگیتا الی آماتا من خیر سردوڑا فقیر محتاج ماں من خیر سردوڑا فقیر محتاج ماں خیر خوب دن اللہ نواری شعیب علیہ السلام لونو تاو اجتاز خونن وقتی را لئی ناغی و تکیساو کا اجتاو سے یو زوانو آم لگڑی وبکی آم لگڑی وبکی نو ذکرالو نو دادوارا لار رو لگی چالا ورسی دیر آوالی ملمدے انچی سر ڈوڑائی پہ اخرو نوچی ای را لے موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام وطوئی داو بوخو ما دیر پار نیری ورکر جزتا سو نسو اخرم داو میدہ اللہ در زار پار ورکری آبیا وطوئی لا نبی او دیننا بی دنیا نو لا نبی او دیننا نفس امگا دین زمگا بی دنیا نا پا دنیا زمگا امگا دین پا دنیا بانے نورکو لا نبی او نفس امگا دین نا دین زمگا بی دنیا نا پا دنیا زمگا شیب علیہ السلام ورطوی جدا تا تمیل مستیہ درکو لا خددی مزدورین تمیل مائے وجاءت احداهما فسرعت يودري جنكونا يودري جنود شعيب عليه السلام نو اكم كور کي نارينني الکاني نو اكور کي بیا جنكونا خلق ايبان سوال جوابونه کي اغيو قابل قليغي دليغي كما چماني نو لوي جن کي ليغي بیا پردہ کی بوکرہ کی آسوال جب نبی گئی نشیب علیہ السلام دا لنوی نور سکنو فجاہتو اہداہما راغیتتا یودلی دوارونا تمشی چراروانما علی السخیاء فخیاء باندے علی للاستعلاء دا خیاء پاس باندے راروانما فخیاء باندے پلارا خیانا کسد جی دی پلارا نا پا پردہ کی دی آ پڑھ دی آ سوک تینا خبری گینا ڈول سنگار زیب الزینت ہو لانف کارکی خلپتا پا حیاء باندی روانی خیانا کسدا او چی بے حیائی نو آغا چی پلا رضی نو آل سوکتی خبری دول سنگار خلق خیارکی پردنکی او ٹول خلق ازان تا متوجی کری بی حیانا کسد آغی نسو خبری گنا چی ضرورت تا پاروزی دا پورا نو پا حیاء باندی تم سی آنن آلت سے حیاء لا روان او پا حیاء باندی دا قرآن دا یوازی دا نرکی بسنگا دا ترجمه دا او دا ترجمه مگا زدکو دا او کن بسنا پا دے بانی عمل بیا پکار دے دیکھ اللہ پاک زمونگا دا تربیت دا پارا دا دنیا او دا آخرت دا فیدی دا پارا مگا چلو نا خولی دی حکمونی اکڑی دی نبی علیہ السلام بیا داغی عملی نمونہ پیش کرے دا چردی مطابق مونگا جن کیر کو یہ واضح دانے چی بس مونگا الفاظ دکو اولا کہ دوری بسانتی وہ عمل پر بانے نکو ندادا عمل لپارا زناناو کے بعد جدا سی چاوئی قرآن زکی ترجمہ زکی الفاظ زکی خواقفل عادت نبدلئی د مور پلار خبر نه مانی د مور پلار بیزتی کوي د خاون بیزتی کوي د خاون تابعداری نه کوي کم حق کی الله ور کړی دی خاون تا خدیتا داغه خیال نه ساتي د حقوق او د فرایض خیال نه ساتي نو بیا د دین بیا مطلب څه شو دا خو دیر بارا څنګه جون کې انقلاب راوړل جن کے تبدیلی داول قرآن کے چھے اللہ کم حکم نہ کری دی جن دا غصی جوڑ کو او کدا سے جن جوڑ نکو نہ سے کا الفاظ ازدکو او بیا الٹا عذاب کی گی کما صلی رحماری احمد اسپارا سڑیوی او کخزیوی قرآن زکی او عمل پہ نکی نو اللہ ویدہ کما صلی رحماری احمد اسپارا چه قرآن نیزه کو مسئله نیزه که دین نیزه کو عمل پی نکه نالاوی مثال پسان دخار دی کتابون پی بار که ناولا سفیده نور کئی قانتا اویل لرد شعب علیہ السلام ان ابی بیشک اپلار زمان یدو که را غاری تاتا لی اجزی اکا دیا بارا که بدلنر کی تاتاو اجرما بدل داغے منظوری داغے سقین تلنو چی خڑکری تا مونتاو زمگا گڑو لدے بور کے زمگا پلال شعیب علیہ السلام آدھے غواری چی منظوری در کی نمونسا علیہ السلام ہوتا ہے لا نبی دین نبی دنیا تصیر مدارک لکی لا نبی او دیننا بی دنیا نا منگا دین پا دنیا نا خرصو داغو ما دا اللہ در دار پارور کرے فلما جا اہو پس ارکلا چراغ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا وقصو او بیانیو کو علیہ پدبانی قصو سو بیان قالا اوہن شعیب علیہ السلام لا تخف میرے گا نجوتا خلاصویتا من القوم الظالمین دقوم دا ظالمانونا قالت اہداہما ویل یود دی دوارو قالت ویل اہداہما یود دی دوارو لنو دا شعیب علیہ السلامنا شعیب علیہ السلام تا آیوی لرو اتووی یا باتی واپ لارا زمان وابا باجی استاجر ہو مزدور انی سادل را موسیٰ علیہ السلام لرو ان خیر بیشک بہتر غور مندا وچانا اس اجر تا کنو کرنی سی تو مزدور نی سی تو قوی مضبوط تے امین امانت گر دے مضبوط ام دے طاقتم دلسکا سو ڈلچا بوکا اے پیواز روک کیوا او امین دے امانت گر دے منگلے قتلیم نگی مزدور کی دادوا خصوصیت اصیبتنے تیوی مالک وقی یو آکار کئی دوکن کئی قوی وی مضبوط وی او دویم چی امانتگر وی خیانت نکئی پیسے نبڑھئی کور کی دعوا مالک بچول ببد نظر نگوری نو آقا مالک وقی نو شیب علیہ السلام تلون ہوئی موسیٰ علیہ السلام زان سرا مزدور کا نوکر کا یو خدے مضبوط تے او بل امانتگر دے امانتدار دے دلس کسانو ڈلچا دے پیواز باندھ رو کیوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی درے کسان اخیار تیسی ہوئی یو موسیٰ علیہ السلام چې د هارون علیہ السلام د پاره د نبوت سوال کړو چې الله زما دا مشرور هارون علیہ السلام دیم ما سره پیغمبرای کی شریکی دیم پیغمبر رو لیږي دویما شعیب علیہ السلام تا لور و تخا مشوره ورکړی وا چې موسی علیہ السلام زان سر مزدور کا قوی الامین مضبوط تے امانتگر دے او درم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وی مونگتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرا تخلیفہ جو کرو بیڑی رکھا فیصلہ کرو نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا دری او خیالان تیر سوی دی ایخی مشوری ور کرو نو شعیب علیہ السلام تا لولو دوئی جدا موسیٰ علیہ السلام دی زان سر مزدور کرے قابل لے مضبوط تے امانتگر دے قالا وین شعیب علیہ السلام انی اریدو یقیناً زا ارادہ لرما انی اریدو یقیناً ز اراده لرم ان اون کے حقاں کی بنی کا سر بدر کما تا تا اے بنت اے حدا بنا تیاو یولور زما ہاتے نی ددی دوانو ددی دوالو جینا کونا یولور تال بنی کا در کوم ابن قتیبہ آلی کی چتا سرو پیسے جمشی بیا بوادو کی علا انتا جرنی سمانی حجاجو علا ان پدی باننی تا جرنی چی مزدوری کے ماں سارو مزدوری با کے ماں سارو سمانی حجاج اتکانو پیسے بجمکی نبیا با بیا بوادو کی حضرت شعیب علیہ السلام آغا پا خپل وی موسیٰ علیہ السلام تھا چی زمان دا دولو نیدی دا یو بتا تو پا نکاہ در تم منظوری بہو کے پیسے با جمع کے بیا بوادو کے دانگی نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا تے دولو نا پا نکاہ ورکنی یو ورکنی واہ یاو فاس بیا بلا ورکا یاو فاس نو بیا نوری نوی ویکا بلا لون بیا با مندر کروا نو پا خپلا لور ورکول پنکا دا سو عیب ندی څنګه چې پښتنو کې دا عیب ګڼلې شي زویره پار ګرځي په ټوله دنیا کې جنه مولا ګوري او لور د پار نه ګرځي چې لور د پار زیو ګوري دا هر کنه چې وایي پخپلې را کړی دا پخپلې در کړی دا دا څه بده خبره ده بلا خبر اخونا شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توئی انی اریدو ان ان کے حقا احضب نتیا زیرا دلرم چی پنی کاس را درکم دائیوا لر زمان ہاتینی دا دی دوونا دی دو لرنا زمان یو لرتا دا پنی کاس درکم دا بلا خبر اندا سنگا چی زیل زی گوری دا چې لور خور د پارم دی وګورا خزه ولو وګورا دیندار دی ولو وګورا دا څه بده خبره نه پښتنو کې دا خبره بده ګڼلې او چې بیا چرته چا په خپل لور خور ور کړی بیا د راغي په غور کوي چې تور کړه زیاتی او ته په خپل را کړی متا نو چې لور خور غواړي نو پختانه دې په یو ځل باندې خنه کوي یو ځل بلار شي ورګمغه به مشورو بیا بلار شي بیا بلار شي کټه یو هو دا چې چاته سره معلوم ني د خاندان معلومات کوي د سړي معلومات کوي نه وټیټا کوفو هم برابر والے ګوري د دوی خپل مین کی جوړ راځي کنه اگر کوپ تا بمگوری دانے جتا مالدارا خلقی او عجز غریب تا لور خور ورکی داغی جن بیان تکی تنگ بی یا عجز سرے غریبو مالدارو سر رشتہو کی نو بیان آغی مناسب وقت نسی تیرو لے نو کوپ تا بمگوری برابر والی تا چیخ پل میند کی دادی جن آغا تیرے دیش یو خو سره دا معلومات کوي چیرا دې خلکو پته لګي نصاب څنګه دی خلک څنګه دي خوینه څنګه دی نو سره معلومات کوي او ضروری دي باندې دیونو کې دا تحقیقات نشي نو دا غي رشتہ دا غي بیا هاسته مرانی شي او بیا خپل میاس کې دشمنیاں نه کوي رشتہ کے تحقیق پکار دے سنگا چین سڑے زیل رشتہ گوری دا سی لڑ لم قتل پکار دی دا شرم ننے دا عار ننے دا زیمواری دا پلار زیمواری دا چی سنگا زامنو لزے گوری ودنو لکی دا سی با جینکولم زے گوری آو دا دے رسم پوج باندے بیرو کورونو کې جنکای آغا پیغلی زریش وادنی چی پیغلی او زریش بلدہ کل کلا یو رشتر آزی او جنائی پسی او پلار رور مشر سوک دا کور مسیراو تا خنکی خواستا نکی او دغا سی زڑک دا ظلم و سرکی لور خور چی پیغلی شی دا ودولو شی اغا فوراً اغیطا دے قتل بکار دی مکی سور نور کے تیر سیوی دیوان کے حل آیا ما منکم او پنکا سرور کئی اغا پیغ لی جنہ کئی ستا سنا او زوانانو علکانو لا نکاو کئی سور نور کے آیت 32 دو دیر سم کیویلیو وان کے حل آیا ما منکم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى أَوْ نِكَاحَ وَرْكَيْ أَغَا بِلِجِنَكَيْ نِكَاحَكَيْ أَبِلِجِنَكُوتَاوْ بے وعدہ لکانو تا لونڈانو تا بے وعدہ لکانو تا زوانانو تا نکاو کئی پیغلی جنکی پنکامانی ورکی من کم نتا سناو والصالحین من عبادکم او نیکان نغلامان استا سناو و امائکم او دویز استا سناو او علامان دیوین دیدی آئیم پنکا علم نکاو کئی این کونو فقراء کچریوی دی غریبان یعنیهم اللہ مالدار مکین دیلر اللہ من فضل اید فضل قلنا اللہ و اتمال دولت در کی مالدار بکی نبی نکالا نکاو کئی زوان دے علکتے زوان سو بالغ سو دل نکاو کا نکاو لنکے دے و بیار دینا کئی اور سورہ نور کے بعد اکثر شیخ القرآن مولانا مصیب سے اگر اکثر دا پختنو دا واقعات دا حالات اگر ذکر کئی نویو ہیو سڑی زویو ظلمیو نو اکثر کور کے ماقام ماسکتن چی روٹھائی تا کینی ٹول نو صدقلی غم خالے خبری کئی علوالیو ملتوئی او بیا جسم لی نخوب سری تنور دی نو لگیای دا کلی دا غم خادای دا خبر اتر سے شیبگ نمت کئی نو کٹو نا اولی کی پراتو مور او پلار عرق تا پراتو نارازی افا تا پروتو نو مور او پلار خلو کی خبر کولی چیر دا علک ظلمی سوی دی او دل چتا سغم بکار دی نازوی چواری دو ناغا وکی خو متوجی چوارتا نامور حاپلار و دوی دی واده بسون کو پیسی کم دی نامور و دوی دا یو کٹے را کرن دا کٹے با خرد ناغا خرد کنن دل بوادو کو بس آن خبر بیا نور خبری شروع شوی دا زی سره نو دے اس و تمرے پہ انتظار دے چی دی بوس بیا دا خبرو کی بیا و دا خبرو کی خیلی نوری خبری سرو کی نو دو اتا آل تا ناوازور کوئی بی بی او تی ولی وی تلاوی جی تی ولی بیا دا کٹی آ خبر بیا و کئی دا کٹی خبر بی باندیو کی نو بیا و دا آل وادا کئی او اس کو زمانہ بل سانتی دا اس کو کٹھے مٹھے نہیں سرے اس کو ڈارے خبریں اس کو حیاء و پردہ و دمین نلے رسے ہی رہا اس کو ہی دا جنہی رہا توکا ہو دا میں لو میرے دے دا میں فخر دا میں نرہ فخر پخوا بسو حیاء پردہ و اس آخت ہم سے ہی رہا اس کو کلو لگیا ہوئی دا جنہی میں فخر دارا لو کی دارا لمک ہوئی او جنہیم کو لو آلو میرے شیخ پلمینس کے اس کو آسان رہا نن سبا پس کل کی یو بل اوی نی یو بل سر لین دین جور کے کالج کے اکثر ڈاکٹران انجینئران دا تعلیم یافتہ جدان تمار ان خلق ہوئی نو آغی نہ پلار خبر نوی نہ دا زوی نہ خبر یو نہ دا لور نہ زوی زان لخذو گوری کالیس کی او بل سر لین برابر کی او جنہیں زان لوادو کی زان لالق وقت کی ندید آن افتان دے یا بیاد دنگانے کئی دیکھا سور نور کی دیسی ولا تکریو فتیاتکم علل بغا اگر زوانانی پیغلی دنگئے پس زنا ممجبور ہوئی تا زنا زیت عمل لے گئی او سکل لتلار کی نو دا سکول پرنسپل چیوی استازانی سو کی داری این سطر نی دا میں سر جی دے او دا میں فلانے جی دے دا فلانے جی دے نا سری جی دی اور جنکو نا سطر نکے او بیا بازی بازی او دیر خطرناک دا یو پبو کی او سکول دے نو پاگے کیا لکانا او جنکے دوارا سبق ہوئی دا سینہ سکولو نو ٹک تا پورسنی جدا جدا جی و پا دی که جنکو دوئی که تاسو رازی نو تاسو با میک اپ کوئی میک اپ با کوئی چه میک اپ نکی ناغا جنکو بیا نپری دی دا سر جی دی سر جی ها پرده نکی نو ٹھیک دا که پا پرده کیسو که لیگه مداغی مطلب خدا نسو اول خود جنکو بانده دمرا سبق پا کار چاپی قرآن او سنت دا لکل دا کتابو نمی تابو ندا پی بانوئی جنکو لے نوکرے ضرورت نیشتا چی پا جنکو بانے تا نوکری کے زکا او کبیام توے چیر دا زکا زن لدلائل بیار سبگوزی چی دا زنانو بانے بیماری را چی نو دا دا خضر ڈاکٹری ضرورت چی نو آو بیا سکی نو زجید چکتا چیتا توے چیر دا خض و خدمت پا کئی خضا نای غزان نصره جو بیا خو پرده نکی بیا نورم آفاو گورا دوالو طرف اتاو گورا دارنگی پا جینکو بانی نو کرائی کئی دفترو کی نو یو دا شریعت خبر دا یو دا انگریزانو سیستم دی دا انگریزانو سیستم چی دی قائع که سردر و پرده نیستا لپری ملک کی دا انگریزانو سیستم زمون طور طریقی آدول دا انگریزانو دی دا یهود دی دا نسوارو دی نم صرف دا اسلام دی نور طریقی طول دا یهود و نسوارو دی نلون نی اج سرے پا اسلام با نزان کوئی کی دا غی مطابق بیا عمل بکاری معاشرہ زمگا اغلا قرآن و سنت نردیر لیتی دا معاشرہ کی یہودیت و نصرانیت و انگریزان و سکان و داغیق طور طریقے آگر دیر رائی دی آج اکم دے کہ یہود و نصوارا آئی کوشش کئی کہ مسلمان دا خل دن نواری مسلمان آر خل دن نزان نخبری شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دوئی جزمال عبدالونی دایو بطال پنی کادر کم قالا وین شعب علیہ السلام انی یقین انزر چیماؤ اریدو اراد لرماؤ ان ان کے حقاؤ حچی پنی کادر در کم اتاتاؤ اے حدب نتائیاؤ یو ددی دوارو اے حدا یو ابن تائیاؤ دلونو زمانہ ہاتے نی ددی دواناؤ علا ان پدی خبروانی تا جرنی کی منظوری بکی ماں سراؤ سمانی حجا جو اتکالاؤ یعنی سب منظوری کی دان دو پیسے جمکے جب نکاو کی وادبو کی فائن آتمامتاؤ پس کرچی پس کچری پورا کتا آسرن لس کالاؤ فمن اندک نداستا خواخناؤ کہ لس کالا دی پورا کیو نداستا خواخناؤ وما اريد او اراده نرمزو ان اشوقا زيادت حكم عليك پتاواني ستجدني زن چوب موي مالرو ان شاء الله كثير رضا سيد الله من الصالحين دني كانوا نو مثال السلام متوي ان شاء الله جزبا صحیح کار کوم او ما با ما نبا خفنی قالا شعب علیہ السلام وطوی قالا ویل موسیٰ علیہ السلام فینات ممتا شعب علیہ السلام وی موسیٰ علیہ السلام تا فینات ممتا عسرا فس کچنی پورا کتال لس کالا فمن اندک نرستا فخرا وما ارید وزن وارما انا سو قالک جزیاتی حکم پتا باندی دا شعب علیہ السلام و توی ستا جیدونی زنے شعب ممی مال راو انشاء اللہ کچر رضا شوید اللہ من السوالی اندنے کانوناو یعنی مالک توی کی نوکر سرا زیادتے مکوا لیکن بازی خلق آوا نوکران سرا خادمان سرا زیادتے کئی زیادتے مقالا اوی موسیٰ علیہ السلام ذالکا دعوی درا بینی پمین زمان کیوں بینکو پمین تاکی ایم الاجلینی کما یو نیٹا کما یو ایما کما یو اجلین ندونی ٹونا قضیتو چی پورا کما ولاو دوانا علیو نیتنے زیادے پما باننی ولاو آلا پاکنے علاما پا باننی نقولو چوے منزاو وکیل زی مہاردے ولما قضاو وزر کلا چی پورا کلا موسیٰ الاجلاو موسیٰ علیہ السلام نیٹا لس کالے پورکو وسارا اوروان کو بی اہلی والکوروانا آنا ساویلی دلو من جانوی توری طرف دا کوئی تور دا طرف دا کوئی تورنا نارا اوران لس کالے دا شیب علیہ السلام گڑی اسارو لی اسروان سو پل کلی تجی تسڑے ڈیر مدت یہ دیکھ بار بہتانوی دیدی آبازو لبرازی آخر کے ہاں پختانو خپل کورا او گولا کورا خپل کور چیر سنگی خپل کلے نارا سڑی خوکی لس کا لے گڑی او سرو لے شعیب علیہ السلام وادیو کو بی بی ازان سر را روان کا را روان نپلا را قالا ویل موسیٰ علیہ السلام لے اہلیم کزو خپل کور والا تیم کزو کے نہیں انی اکنن زشیماؤں آنا سنارن ما اولیدلو اورا لالی خائی گمال را آتیکم شرافا شما تاسو دا رو بڑم تاسو تا منہا ددینا راتلبو کم تاسو تا یعنی رو بڑم تاسو تا منہا ندینا ددی اورنا بی خبرن اطلاع خبر او جذواتن یا سروٹکا من النار دا اورنا لعلكم تسولون خاما خانچی تاسو تاد شئی گرم شئی مسودی مورو جزاب کی لکی کانت لیلتم ممتنتن باردتن یخ اشپا باران وریدو یخ اخنی ہوا موسیٰ علیہ السلام بی بی سر سہرا کی روان دے معجم بیرا کی کی بچے رانائیو لی روی دوازے نا اور روڑما بی بی کی ناسا او موسیٰ علیہ السلام چلتا ورلو فلما اتاها فسرکلا چناغی موسیٰ علیہ السلام دی زیتا نو دیا آوازو جو من شاعت الواد الائمنی دا طرف دا کندی خینا فی البقاتی پاکنکی مبارکتی برکتناککی من الشجرتی طرف دا انینا ایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ انی انا اللہ یقیناً ذو اللہ ما آواز تو انی انا اللہ یقیناً ذو اللہ ما ذو اللہ ما انی انا اللہ یقیناً ذو اللہ ما رب العالمین فالون کے مخلوق قاتے ما ز اللہ ما انی ان اللہ یقینا ز اللہ ما رب العالمین فالون کے مخلوق قاتے ما امہ کیم تیر سی وی مخ کے دا موسی علیہ السلام واقعات قران کے پگنیم شلزل ذکر کئی بغنیم صلی اللہ علیہ وسلم زکا موسیٰ علیہ السلام بانے تکلیفون اڈیر راغلیو تکلیفون اپی بانے اڈیر راغلیو نو نبی علیہ السلام تشی اللہ تسلی ورکی نو دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ اڈیر بیانے زکا آغا بانے تکلیفون اڈیر راغلیو نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی سورہ طہٰ کے التو گرے اشارتم اشارۃ سورہ طہٰ آیت نمبر 12 کی دولسم آیت تو سورہ طہٰ التو ہی انی انا ربک فخلا نا لیکو انی انا ربک یقینا ذرتائم فخلانا لیکو نو باسا پنیق پلی آبیاواتا سوال لسم آیات کی بیاوئی آیت نمبر 14 کی ورپسی ہوئی اننی انا اللہ یقیناً زو اللہ امام اننی انا اللہ یقیناً زو اللہ امام زو اللہ امام او بیاوئی لا الہ الا انا وابدنی نیت بل مددگارا الا انا مگر دیما فابدنی نبادت کوا زما اور سور نمل کم آلتا ہوئی نہم آیات کی سور نمل آیت نمبر 9 کی ہوئی یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو شاندار ان اللہ ذو اللہ ما ان اللہ ذو اللہ ما ذو اللہ ما او دلتا سورہ قصص کے موئی موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی ذو اللہ ما ایا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انی ان اللہ یقین ذو اللہ ما رب العالمین پہلون کرے مخلوقاتو درین بشارت پر کئی وَعَلْ عَلْقِيَا سُوَاكَ اَعُوْزَا اَمْسَاقْ فَلَاو وَلَمَّا رَآهَا وَسَرْكَلَا شِوِلِ دَلَدِي اَمْسَالَ لَاو تَحْتَ زُوْتِ خَوَذِ دَلَاو كَأَنَّا تَابَوِي كَنِدَا اَمْسَاو جَانٌ نَرَي مَارُو وَاللَّا مُدْبِرًا اُگَا دِلُ شَاكَ اُنْكَي وَلَمْ يَعْقِبْ اَوْزْرُسْوِنَكَ تَلَاو موسیٰ علیہ السلام ذڑک یہ رمحسوس کا او پشاس ہو نو اللہ ہوتا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل اولان نیسا مخیشا ولا تخاف او میریگا میریگا اندر تو ایک جانن نرے مار سو ذکر اللہ والا موجزہ ورکی نرے مار تینے لوکو اللہ تے یری گما یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ علیہ السلام اقبل مخی شاونا تخف او میں یری گا انکا من الامنین یقنن تنا امن والونے او سبے آراب و بری علتا کی نہم اسپارا کی جیسی بھی سورے آراب و نہم اسپارا آیت نمبر 107 یوسل وم التقید فرعون دربار کی جکلا آنسا ورزئی ناغین اللوی آجا جوری فالقان سواہو فیضائی صوبان مبین فس اغردون آنسا قبلاو موسیٰ علیہ السلام فیضائی صوبان مبین ناسا پانداو اجدہا اخکاراو لوی اجدہا تینا جورا شوا فیضائی صوبان مبین ناسا پانداو اجدہا اخکاراو اور سورہ طہٰ کی شلم آیات کیوئی حیتن تسا نرے ماتے نہ جوڑ دو سورہ طہٰ شلم آیاتو گرئی آلتا ہوئی کہ نرے ماتے نہ جوڑ دو سورہ طہٰ آیت نمبر 20 فالو قال القہا یا موسیٰ فالقاها فإذا هي حية تسعى ناسا فادا نر مارو تسعى چمند وحل اور سور نمل کی التوئی جانن سور نمل لسم آیا تو بوری نو لسم اشبارا سور نمل آیت نمبر 10 التوئی وحلقی آسواق ولما رآها تحتزو کانا جانن ولا مدبرن ولم یعقب یا موسیٰ لا تخاف سورہ نمل لسم آیت آیت نمبر 10 سورہ نمل اللہ دوئی والقی آسواک اعوذ و امساق فلا فلما رآہا وسر کلا چویلی دلنی امثال را تحت زو خوزی دلاؤ کاننا تابوئی کنیدان جان ننر امارو واللہ مدبرن اگر جلو شاک ان کے ولم یوکی معاشات این قتل یا موسیٰ لا تخف اللہ تے موسیٰ علیہ السلام میرے گا لا تخف میرے گا ندلتا سورہ قصص کے موئی کہ امسان مار جوڑ تو ولم مار آہا وانا القی عصاک او غرزا امسا قلا ولم مار آہا وسر کلا چوی لدل دی امسا لرا تا تازو چی خلی دلا کاننا تابر کنیدان جان ننر مارو ولنا مدبرن اگنزل شاکون کے موسیٰ علیہ السلام ولم یعقب و شاتین قتل رسلین قتل اللہ تی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل مخیش ولا تخف او میرے گا انکا من الامنین یقنان صد امن والونے اسلک دنکا یدک اللہ فل فی جیبکا پر ترخ فل کی تخرجو اوباسا بیزوان تک پینو یا اوبازی تک پینو من غیر سوین بی ربط اینو وزمم او جوخ کا الے کا زنسرا جناحا کا لاسفل من الرحبی یرینو فزانکا دادوارا دلین فزانکا برہانانی دادوارا دلین دی من ربکا درمتانا الا فرون لا تفرون تاو وَمَلَئِهِ يَوْمْ وَزِرَانُ عَدَدَتَاوْ اِنَّهُمْ يَكِنَنْ دَيْنْ كَانُوا دَيْنْ قَوْمًا فَاسِقِينَ قَوْمْ نَفَرْمَانْ بَدْكَار قَالَ اُعِلَوْا مُنسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ رَبِّ وَرَبَ زَمَاوْ اِنِّي يَكِنَنْ دَيْنْ مَا قَتَلْتُمَا وَجَلِلِ مِنْهُمْ دَدَيْنَاوْ ن کہ دے اوہی نیمان را مسئلہ پاتی تھی لانا چی مرد نہیں رہی دو واقی حارون روزم حارون علیہ السلام ہوا افساہو دے دیر فصیح علی فصیح صاف بیان کی منی زمانہ لسانا پجبا کے فارسلو پسولے گدے مایما سرا رد ان معاین یصدقنی کی تذکی زمانہ انی اکنند کی ما خواف و یر اگما ایو کذبون کی نیدرون انتیو کی زمان قال اقوئل اللہ سنسدو زنے کی مضبوط بک مزا عدو دکا مٹیستا بی اخیقہ پروستا ماننی دا سلورم بشارتے و نجال لکما او بگرم نتا ستوار لرا سلطانا حجتا روبا فلا یسلونا پس نباسی رسول دین الی کما تاسو دوار ہوتا ہوں فلائے سلون الی کما نباسی رسول دین تاسو دوار ہوتا ہوں انہیں دی برس تکلیف نکی رسول بی آیاتنا لا سی پموجزو زمگا انتما تاسو دوارا ومن اتواکما الغالبون احاسو کتاب داری کے احساس دوارو غالبون زور اور بوین فلما جاء موسى هر كلا چراغ موسى عليه السلام بآياتنا پایتنو زمگا فدلائل زمگا فموجز زمگا بينات واضحة قالوا نوئذي ما هذا نردا إلا سحر مگر جادو مفترن زن جو کرے سے وما سمينو نعر دلمگا ندیوری دلیمگا میت بحاظاؤں دا مسئلی ندیوری دلیمگا دا مسئلہ فی آبائن الاولین پپلاران زمگرن بنوکے وقال موسیٰ اوے موسیٰ علیہ السلام ربی آلم و زمارا پوپوینے بیمن پانچا بانی جا آچراتیو کبیل ہو داؤں پہدائد بانی پہسلا بانی منو انجیل طرف دا اللہ ناؤں ومن اوپوئی دے پانچا باننی تکونو لو چیسی دلرا آقیمت الدار انجام داخیرہ تو انہو شاننا دے لائم تے او ظالمون نکامیابی کی ظالمان. وقال فرعون او قول فرعون ایو یا ایو الملعو اے ماندارو اے وزیرانو ما علمت لکم نقویگم از تاسد پاراو من الائن بل مددگار غیری بغی زمانو فاو کی دلی نور بل کمالن یا حامانو اے حامانو علتوینی پا خطبانی خختی جوڑی کا خطبانی اور بل کا خختی جوڑی کا چیز بنگلہ جوڑا کما فجالنو جوڑا کا لی مالا سرحن بنگلہ لالی خائن کی مالا رو اتوالیو کی خبرو اقلمانزو الہ موسیٰ دا الہ دا موسیٰ علیہ السلام ز خبر اقلم دا موسیٰ علیہ السلام دا ربو ز گورم اچی موسیٰ علیہ السلام نا خفل لب سور کئیو کنا یعنی فرعون پا خفل ما دولت فخر کولو امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی کی ز گورم چی دل اللہ سور کئی ما سر خواہ سڑی دی و این او یکی ننزر چیماو فرعون وی لازنو خان خان کمان کم پندبانی من الکازی من دتر ہو جنناو و ساک برا زانی آٹو گانلو ہوا دی فرعون و جنودو آنا کرو دلو فیل آدی پند مکرمی سرکی بغیر اللہ کی نامناسیبا و زنو کمانو کو دئی انو یکی نندئی الینا مگا تلائی رجاؤن واپس بنکڑی تھی فَأَخَذْنَاهُ فَسُورْ ظُلُمْغَنْ دَلَرَاهُ وَجُنُودَهُ عَلَىٰ كَرِنْ دَلَاهُ فَأَخَذْنَاهُ فَسُونِ وُلُمْغَنْ دَلَرَاهُ وَجُنُودَهُ عَلَىٰ كَرِنْ دَلَاهُ فَنَبَذْنَاهُ فَسُورْ ظُلُمْغَنْ دَلَرَاهُ فِي الْيَمِّ فَدَرْيَابْكِ فَانْزُرْ فَسُقُرَ كَيْفَ كَانَا سَرَنْغِيُ وَاقِمَةُ الظَّالِمِينَ انجان دا ظالمان مشرکانو ظلم گنی مانی وی او شرک ان شرک ال ظلم نازین و جعلنا ما ظلم گنی نرا ائمتن مشران امامان د کفر یدعونا چرا بل بے خلق ال النار اورتا و یوم القیامت او پر د قیامت لا ینصرون اند بن کری دی سرا و تبعناهم اور پسیکم گنی پسی فی حاضی دنیا پدی دنیا کے لانتا لانتا لانت دا اللہ دا رحمتنا لروالے ویاما القیامت یا بولن قیامت هم ویبدئی من المقبوحین دا بسکلونا ولقد آتینا موسیٰ الكتابا او تاکی سرور کریوں گا موسیٰ علیہ السلام تا توراتا من بعد ما پد داغینا اہلکنا القرون الاولا یا لاکے گمگا پیڑے ڈنبنے بسوائر لنناسی دلیل دی تیبرتو لنناسی لپرن خلقو وعدو ورحمتن دا دن ترغیب لالقرآن وعدو ورحمتن لاللہم یتذکرون وعدو ورحمتن آہدیت و رحمتن لاللہم یتذکرون دیر پارا چیدی پنو آقلی قرآن نا پند واخلی اس بات نبوت ہو نبی علیہ السلام اور نبی علم غیر نبی علیہ السلام نا وما کنتا نیتا من جانب الغربی فترم دا کوئی تور غربی اس قضینا کلا چی پورا کمگا الا موسیٰ الامر موسیٰ علیہ السلام تا حکم نبوت ہو وما کنتا نیتا من شاہدین دا حاجرنا اور اس پر دیر ختم شوا اس دیر ان دوی محصہ شروع کئی دا دوی محصہ ترخیر پوری اور اس کی تفصیلی حالت دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کو اور زجر منکرین تا اس دیر ان دوی محصہ شروع کئی دا صورت پیزوات دا نبوت کی اور بیان دا مقاصد و ارباؤ کی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اور دا دنیا سپکائے بیانی او پاغی وانی بیا واقعی دا قارون آغا بیانی او زد روزی منکیری نتا ولیکن نا انشانا او لیکن گا انشانا پیرا کری منگا قرونا پیرای فتتوا والا نو اگدشیدی علیہم الامر پدیبانی زمانا وما کنت ساویان اور نیتا ساوین سے غیر اسم فاعل دا مقیم اسیدن کے وما کنتا ساینو نیتا مقیم ولان فی اہل مدینو حفا مدین والو کی تطلو علیہم آیاتنو چلو لیتا ودائبانی آیاتنا زمگو شیخ القرآن رحمہ اللہ چکل دیوبان کی سبق ہوئی دسنونی سو چورت کی کدا خبر شیخ القرآن رحمہ اللہ کری دا کیسڑو کی موجود دا مولانا شیخ الادب مولانا عزاز علی رحمہ اللہ اگر سرے ادب ہوئی نو پا دورہ کی بچی چلتا آیات رالو نو آغی با تپوس کولو نو شیخ القرآن رحمہ اللہ اگر نمخ کی قرآن ذکرو اگر با حطوری چلا آیات پا فلانی جے کلے فلانی جے کلے کل چلا آیات رالو وما کنتا فی اہل مدینہ وما کنتا ساویان نو مولانا عزاز علی رحمہ اللہ آو تپوسو کو حافظانونا قاریانونا چی دادی مادا کم دیکی را ساویان نو قاریانو بے چی ایت پتہ نوا شیخ القرآن رحمہ اللہ آو تپوسو کو وی حافظ پشاوری دګه زمانہ کې دا علاقہ چار صدا مردان ثوابي بخور دا ټول یو بخور ضلعہ وا دا ټول یو ضلعہ وا ناته حافظ پشاوري د دې ما دا قران کې سر بیاو چې قران نه مولا او دوی په سورې قصص کې ذکر اول یې ختم شي او دوی مجھے شروع کی گی پینزر صلی اختمیات کی نوالتوی وما کن تساویان فی اہل مدینہ دسوا مادہ ساویان نو ویددی مادہ قرآن کشتا ناوت شیو قرآن نحمو اللہ تبی حافظ پشاوری دی شیو قرآن نحمو اللہ اگر نمخ کیا گا قرآن ذکڑو قرآن کیا گا تا اللہ دیر فهم او پوی اور کرے مولانا عزاز علی رحمہ اللہ اگر دیر زیاد قابل ہو او نالے کا شاگردان میں نے پریخ ہو دیر گن کسان تلو یو شیخ القرآن رحمہ اللہ تے داخل اور کرے وار اگدوا کیا دا شیخ القرآن مولانا توی سے آئے تفصیل سر بیانی وما کنت ساویان او نیتا ولان مقیم فی اہل مدینہ و مدین والاو کی تتو علیہم آیاتناو چلو سلطا فدیبانی آیاتن چلو سلطا فدیبانی آیاتنا زمگاو ولیکننا کننا مرسلین لیکن انگلی گلی چھوی وما کنتا بجانب توری آنے توپ طرف دا کوئی توراو اذنا دینا کلچ حکم کنگاو ولیکن رحمتن لیکن دا دا پارا دا مہربانی دا رحمت میر رب بکان دا رب سانا لطول دیر قوما دیر پارا چو یری تو قوم ما اتاہم نورا بلی دیت من نظرین سو کر اور کن کے من قبل کاؤ موکر سانا لالاوم یتذکرون خام خاش دی پنواق لی ولولا ان تصیبهم او کچلنے رشد دیتا دا مصیبتاو ولولا ان تصيبهم مصيبه او كجرنه رسيد ليتن مصيبات بما قدمت ايديهم فسوا دائم تمكلي كلي لا سنو دري زياد نسبت لا زندگي زياد كارو نسري فلاز باني كي بما قدمت ايديهم فس حاصل مانا فسبب دا اعمال دري ويقولون واي بدي قیامت کی بسباب یہ ہوئی ربنا ارمان زمگاو لولا انسلتا الینا ولننا لگلنگا ترسولا پی اما ونطبع آیاتکا نطبع داری بکرنگا ساد آیاتنو ونکونا من المؤمنین او اوبا مگادا مومنانو ناو فلما جاءهم دا دوین زجرو فلما جاءهم وزر کلات راغی دیتا حقو قرآن من عندنا حق تار قرآن نمی هر کلات راغی دیتا قرآن من عندنا سلام زمنا قالو انی لولا اوتیا لولا اوتیا ولنسی ورکولی مثل ما پشان داغی لولا اوتیا ولنسی را کولی مگتا یا ولنسی ورکولی دتا مثل ما پشان داغی اوتیا موسیٰ چور کنے سے موسیٰ علیہ السلام تا اولم یک پروایا دے کفر نکی بما پابانی اوتیا موسیٰ چور کنے سے موسیٰ علیہ السلام تا من قبل و پاکواؤ قالو انہی سہرانی دا دو جا دو گردی تظاہر امداد کہیں دے یو بلاؤ وقالو اندے انہا بی سکمگا بکلن کافرون بکلن پاریوں سی باندے کافرون انکار کہ ان کی وقالو اندے انہا بکلن کافرون مگا پاریوں سی باندے انکار کہو اور درین درین دلی ترغیب القرآن قل او آیات اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتو بسراتو کئی بی کتابین پیو خطو فلیبان من عند اللہ لطرف دا اللہ نو ہوا آدھا چڑیر پیدا ادبانی من ہما ہوا آدھا چیاڑیر پیدا ادبانی من ہما دنی دوارو نو اتبیو زوان سامیناری اکما اوبا مانما ان کنتم صادقین دا درم زجر اتبیو زبای امانما ان کنتم صادقین کچر تاثری تنی فَإِلَّمْ يَتَجِبُ لَكَا وَسْكَجِرِ دَيْقَ بُلْجَعُنَكَ تَعْلَرَو فَعْلَمْ نُقُوِ شَا خَقْ لَكْتَا فَعْلَمْ خَقْ لَكْتَا آنَّمَا يَقِنًا يَتَبِعُنَا نَيْتَا بِذَلِكَيْ أَهْوَاءَهُمْ دَقْوَائِنْ سَعَتُهُ دَدَيْن وَمَنَا زُوَلَّا سُوْتِنِ الْغُمْرَانِ کتاب داری کری دا قل خواہشاں بغیر حدن بغیر دا ہدایتاں بینا دلیلنا من اللہ دا طرف دا اللہ لاؤ ان اللہ یقینن اللہ لا یادن قوم الظالمین توفیق نوکی قوم دا ظالمان اتاؤ ولقد وصولنا او بدا کی سراؤ پرنا پسی رو دیکھ لگنگا لهم القول دیتاؤ وینا قول دا اللہ خبری یا وصلنا بمانا بیان ولقل وصلنا او بتاکی سلام بیان کردی دیمگا لهم القول آدیتا بیانا قرآن ابن جزیر مولا تصیر کی معنی کی قول دا اللہ خبری قرآن ولقل وصلنا لهم القول ولقل وصلنا او بتاکی سلام بیان کردی دیمگا لهم القول آدیتا وینا قرآن قرآن مولا بیان کرے سر پارا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خَامَ خَانْتِرِ اِفْنُ وَاقْلِ دلیل نقلی الَّذِينَ آكَ سَانْمَا تَنَّهُمُ الْكِتَابَوْا چِوَرْ قَرِمْ غَدَيْتَا تَوْرَاتَوْا مِنْ قَبْلِهِ مُقِلَنِ قُرَانَوْا هُمْ دَيْكِنِ بِلِفَنِ قُرَانْ بَانِهِ يُؤْمِنُونِ قالوا وايدي وين بني آمنا به ایمان دوڑیم گا پریبانی انہو الحق یقنن داری شہر من ربنا تروا درم زمنا انہا کنن یقنن امگا من قبل مکدر توت دینا مسلمین قالا کیو دن کی اللہ تاو فی زم بشارتو اولا اکرا کسان یوتو ناو ور وقریشی دیتا جراو مجرد دی مرا تینی دو ذری دو چند بی ماہ پساو دائن سو برو چی سبر کرو دائی کلک پاچی اپا مسئلہ وید رو اونا آدف قیل رکی اغیب الحسن تی و توحید بانی سیعتا شرک لراو توحید بیان کی رہ شرک رت کی و من ماداغی مالنا رزقناہم کیور کریم گلی تجن فقون خرد کئی پلا رد اللہ کے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَوْ كَلَّمَ جَوَارِي لَيْبِ فَإِذَا خَبَرِيَ أَبَصَ خَبَرِي لَغْوَ كُلُّ أَمْرٍ بَاطِلٌ هر یو باطل کار بیکار کار و اذا سمع اللہ او کلا چونی دی بی فیدی خبری آرزون مخواریان ہو ددین و قالو آوائی دی ویل بدی یاوائی دی لنا آمالونا مونگلنا بدلنا ملونو زمونا و لکم آمالکم او تاسو لنا بدلنا من تاسو دا سلام علیکم سلام دا متارکتا سلام دا بینکات نی پدا سبان نی لانا بتغل جاہلین نلٹو مونگا مجلس دا جاہلانو نبی دا تصرف دا نبی علیہ السلام نا اینکا یکننتا لا تحلی توفیق نجور کولے منہا چاہتا آبا کاج خوخ شیستا ولیکن اللہ او لیکن اللہ یادی توفیق ورکی من یشا او چال ریتی خوانجی وہو آلم بالمحتدین آدھا اللہ خفر پلار مندن کبارنی وقالو اوہدی انتا بیل ہودا کتاب داری کمگا دا ہدایتا ہدایت دا قرآن نمم دے او سنت تم وی ہدایت دا قرآن نمم دے پیریانو چکل قرآن ہو ریدو سورہ جن یو کم نرسم سپارا اول آیات کے ایوی انا سمینا قرآن نا جبا یقینن والے دلنگا قرآن یو عجیب کتاب دے اب یاد دیا اللہ سم آیات کے وی سورہ جن وانا سمینا وانا لما سمینا الہدا آمنا بے زیادت ہدایت وی کلچ والے دلنگا ہدایتا قرآن نو آمنا بے مگا ایمان دوڑو او ہدایت سنت دم وی حدیث رکراری خیر الحدی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ طریقہ دے نبی علیہ السلام ندل تمانہ دا سوا وقالو اویل بدئی ان تبیل ہدا کتاب داریو کنگر قرآن سنتو ما کا تاثر نتخصف نو وابانو لیسو یو علول دیو انول دی انول تختول نتخصف اوبا تختول سنگاو من ارضنا دزمکی زمنا اولم نمکی اللہم آیا زین ریو کریم گا دیتا حرمن حرم کے آمن زین امن یجبا راک کریشی الیہ دیتا سمرات کل نسین میرے چاریو سیدا رزق اندار رزق و مل دننا دطرف زمنا ولیکن سرمون کن جائد دینا لا یعلمون نکویگی فینزم زجر وکم آلکنا دیرنا کریونگا من قریت نکلینا بطرتا بطرت کیا حدنا تیر سیو مائیشتا حدنا تیر سیو مائیشتا گدران ناغی جن ناغی فتل کم ساکنم دالی پورو نا داغی لم توسکن کنو اسی دلی ممباد امرو سردینو اللہ قلیل مگر لگو وکننا نحن الوارثین اہمگا وارثان یمگا وارثان اہمگ تپاتی کی دن کی دارتا وما کان ربکا ندر ازتا مولک القرآن حلاکون کے اوکلی والا لرا حتا تنی پوری یبا سفی امیہا کیولی گی پمیند اکلی کی پمیند اکلو کی پمین دری کی دری کلی کی رسولان پی امان یتنو چلو لیالیم پدیبانی آیاتنا آیاتنا زمگا وما کننا مولکی آنی امگا حلاکون کی قرآن کلی والا لرا اللہ آلوہا ظالمون مگر اللہ آلوہا مگر آل اسیدون کی لنی ظالمون ظالمانی وما تیتم من شین آہا چیز درکرے شیطا سمن شیطا سیدا ومطال حیاتی دنیا نسکا دجند دنیا نا وزینتوها وفید دی دنیا وما اند اللہ آہا چیپنی دا اللہ نے خیر ورنے وابقا او باقی دے ہمیشا افلا تاقلو آتا سو کیا کرنی سا افا من آیا آسوک وادناو وادنا چواد کرمگا دسرا وادنا سنن وادا خیستا دجنت فوو ندیلا کی مقام کی دن کے لئے دسرا کمن کے لئے سی پشاندہ وچا متاناو چی سکا کریم گدتاو مطال حیاتی دنیا سکر جن دنیا سم یومل قیامتی بیا پران دا قیامتا من المحضرین دا حضیر دن کنوائی عذاب تا زجر بسیر کو ویوم آہا ورزاو یونادین چیوان بوکی نہیں تاو ویقول نوائی باو اللہ این سنکا ایل ندینو چرسنی رواد ابرائی خاندانا کسان کل تم تزومون کتا سبے گمان کولو قال الندین ابویا کسان حق علیہم القولو کسا بیتے نے پریبانی وینا دا عذاب وکم دا عذاب ربنا ارمزمگا ہا اولائی دا کسان ہا اولائی دا کسان الذین هم الذین دی ها کسانی او اینا چمگا گمنا کریو او اینا مگا گمنا کریو دی نرا کما غو اینا دوا جناقینا چمگا پخلو گمنا تبرعنا الیک مگا بیزاری دتانا ما کانو ایانا یا بدون ما کانو نو دی ایانا مگا تیا بدون عبادت کون کی رامنا سے ان کے نمگا ما کانون دے ایا نمگا تیا بدون عبادت کون کی زمگا پرینا بانی سورہ یونس کے اندازہ سے ویلو ہوتا آت اٹائیس کے ما کون تم ایا نا تا بدون آتا وہ تو ڈاریک پخفل ہوئی آنے کان منی گان با دے مشرکان ہوتا کہ چاہو ترا مدد سے ما کون تم ایا نا تا بدون نو ایتا سمگا ترا مدد سے ہوئی ان کے زمگا پرے نابانے وقیلو بھرت ادو سنکاکم رامدر کے دبرے خاندان تانسو فدعو امنچاب کی آغیتا فلمین سجیبو لامن قبل جابن کی نیدر ورعو العذاب اوہنی عذاب لو انہم کانو یحسدون کدائی پویندلے لو انہم کچھر بیسا کدائی کانو ایدی یحسدون پویندلے حیات توس چنی پویندلے ویاما ہاورا جنادین آواز بوشی نہیں تا ویقولن وائبا مازا جب تم المرسلین سجواب درکڑے و تاسو تا پیامبرانو فامیت علیہم الانباؤ فامیت آنو پٹ پشی علیہم پدی باننی انباؤ خبرن یومین دن پدارت باننی فهم لا يتساءلون دینما تفوس نسی کینے پس آن حکم نو کی فیصلو شریعت تفوس نکی گی پاگم بشارت ہو فاما من تابا پس آن چیان سوکے تابا چیسو بھائیوں کلا وامن ایمان روڑی وامل اسوال انو ملکڑی نیکو فاسان ازدن این یکونا چیسی با من المفلحین نکامیابو نو دلیل عقلی خالق لکل شئن ہوا اللہ و ربو کا یقلو کمائن شاہو اور اصلا بنا کیا چخوا خیشی و یقتار او غرقی ما کان لهم الخیر نیسے دیل رہ اختیار دن فیر نقصان سبحان اللہ دین دل دعوال توحید سبحان اللہ پاک اللہ رشرکنا و تعالی چلتے امائن شرکون داغنا ادھے اسلام پیرا کہیں دا اللہ سارا ہوں اس وے علم میں کل سین ہو اللہ و ربو کے عالم ہوں اور اتا پوینے ماں پابانے تو کنو چپٹائی سو دوروں سینے درائی و مایو لینو ناو چکر کری نئی و واللہ ہوں دا اللہ مسئلہ پہ تفریقی پونوان دا الہ حضرین زندہ والا توہی و واللہ ہوں دا اللہ لا الہ الا ہوں نیتے بل مددگار مگرم دائیو اللہ نے لہو الحمدو دی اللہ نستائن رہو فیل اولا پر دنیا کی والآخرہ پاکنات کی ولہو الحکم دی اللہ لرے اختیانے ویلہی ترجعون اور دی اللہ لمواپس کلے سیطان سو خل قوائیواتے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارہے تمہیں بھی نہیں تانسو یا ہم بھی ان کی خبر آکے ماتا ان جعل اللہ دا اول دلیل عقلی ان جعل اللہ کگر کلے اللہ علیکم اللیل تا صبح نشپا سرمدن ہمیشہ الہ من قیامت درد تر قیامت من الہ غیر اللہ سوک دے بل مددگار بغیر دان لانا یا تیکم بزیا اور چراتمو کی تاسو تا پرانا سارا افلا تسمو آیا نور تاسو کتاب دان لاؤ دین دلیل اقلی قلو قوائیوات پیامل صلاة والسلام ارائے تمہیں بینی تاسو انجال اللہ کچر گردلے اللہ یا اگردی اللہ علیکم النہارا تاسبان نورزا سرمدن ہمیشہ الہ من قیامت ترد تر قیامت من الہ غیر اللہ سوکت مل مددگار بغیر دان لانا یا تیکم ملیلن کراتو کی تاسو تا پس پبانی تسکنو نفیح کہ اسے گئی تاسو پدے کے افلا تبصرون آیا نگوری تاسو قرآن درین دلیل اقلی ومیر رحمتی و بازی دا میرا بانی دا اللہ نا دا رجال لکم اللیل پیدا کرینا تاسو ناشپا و النہار اورز ولی تسکنو فیہ اور دیر پارا کیا رام کئی جال لکم اللیل و النہار پیدا کرینا تاسو ناشپا اورز لی تسکنو فیہ دیر پارا کیا رام کئی تاسو پشپا کئی ولی تب تب و دیر پارا چونٹو انتاسو من فضیر سیانا دالنا دورتی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَامَ خَاتِ شُكُرُ بَاسِئِ انسانسو وَيَوْمَ آهَوَنَ زَو يُنَادِهِ انتیاوات بوکی دیتا وَيَقُولُ الْوَائِبَ اللَّهُ اَيْنَ شُرَكَائِ اَيْنَ شُرَكَائِ الَّذِينَ شَرْتَنِ رَبْرَيْ خَانْدَنْ زَمَا آكَسَان كُنْتُمْ تَزُومُونَ كُنْتُمْ تَزُومُونَ كِتَاسَمَا گُمَان كُولُو ونزانا او بما سنگا ونزانا او بما سنگا من کل امت النار یا امتنا شہیدا گوا یا گوا فقلنا نبوا یمگا ہاتو برہانکم رونے دلیل تانسو فالمو نپوی مشینی ان الحق للہ یقنن اختیار خاص اللہ لنرے وزلانم عرق بشین دینا ما کانو یم ترون آج نہیں درو جوڑو لاؤ اس واقعی نقال مخی جی قرآن غورا قرآن نمنا کل دنیا کئی اس تزہید من الدنیا ذکر کئی دنیا نبی رغمتی واقعی دا قارون ذکر کئی قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا ترز ویو او دیر مالدار سڑے ہو اللہ علماء دولت ورکر ہو مال دولت فخر کولو غرور کولو نا اللہ از مکہ کی جو اندے ہو منڈلو بیا واقعی را قارون نیو روکو کی ذکر کئی اینا کا ترغیب تزہیج من الدنیا بے رغبتی دنیا اور ترغیب الالآخرت آخرت نسوک من پیدا کول کی تیارے ہو کئی اینا قارون بے شکا قارون کان من قوم موسیٰ او دین قوم دا موسیٰ علیہ السلام فبغا علیہم اور نو زیادے ہو کو پدائی باننے بنی اسرائیلو و آتینا اور کرے انہا دتا من القنوزنا خزانونا ما آگا انہا مفاتح کی اکنن خزانے داغے مفاتح جمع دا مستح نرا کی چابیانی تے امراض دی جمع دا مفتح دا مفتح اور دیر مال تو ہوئی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی دارنگی غریب القرآن کی امن قدیبہ رحم اللہ کی دا جمع دا مفتح دا دیر مال وہاں تینا ورکر انگدتا من القنوزنا خزانونا ماہا انا مفاتحوں چکنن خزانے لدے لتنو خامقا اور علی باسی بالغزبتی فاڈل اولی قوہ طاقت منبانی اس قال لہو قومو کلا چند تقوم دلو لا تفراخ مستی مکاو تکبر مکاو ان اللہ یقنن اللہ لا یحب الفرحین مننک اندہ مستی کون کسارو وما تغي اولد وفيما باغمان كي آتاك الله دارنا خيرتاو كدر قريتا تاقودا خيرتاو ولا تنسى نصيبكاو او مهراو اتاقلا من الدنيا لدنيا نو وآسنو نيكي كاو احسان كاو خلق سراو خيقرا كاو خلق سراو كما آسن الله وليك لك سنگا چه احسان قريتا سرا الله لگا سنگا چه انسان کرے اللہ اللہ کا تانسانو ولا تبغی الفسادو او ملتو فساد دلانے بلمک کی ان اللہ یقنن اللہ لا رب المنسیرین من رکین فساد یانو سارو قال اویل قارون قارون تسوئی انما یقنن اوتیتو رکنے سیر ماتد عمال علا علم نعنی دواجن علم زمانا دواجن هنر زمانا چما سرين دا خما محنت کرده دا مال دولت ما گتله دا قول دا خبر خلق کئی وی فلانه سیلز میڈ ده کمسیزان دا مارون خلق وی فلانه سیلز میڈ ده دزان جو کرده دا محنتو کو مشران عجزان و غریبانو او دزان جو کو سیلز میڈ ده دا خبر وی قارون کرده دنیا اللہ تقسیم کرے را زان سوکنی ہی جوڑو لے دارا اللہ تقسیم نے را خبر قارون کرے و قالا اویل قارون انما یقنن اوتیتو راکنے سے دماتا مالا دودتا علا علم الہنی دو جل اونر زمانا دو جل علم زمانا چیما سرے لے فا دکاندارینو کرے پا امریکا پا دوبائی پا سعودی پا دے مال دولت نہ زیادی گی رزق نہ زیادی گی آغا اللہ تقسیم کرے رہے دیر خلق چیزی دول عمر پا ہم بار ملکنوں کے تیر کو آو جسنگ عدل تو انواع وسیدی دا پا رزق کے انسان فراقی آزان تنی سراوست ہے آغا اللہ مخی نہ تقسیم کرے رہے آغا اللہ میاں علم آئے نکوئے گی آئے نکوئے دو دے ان اللہ آو یقین ان اللہ قد احلا کا بدا کی سرا حلا کرے رہے من قبل مخی ندناو من القرون نا پیرونا من آسو کو آشد من ہو کیا دیر ساکتو ددنا قوتن فتاقن کے و اکثر جمع اور دیر پا جمع نمال کے و لا انسانو تبوس بنی شکولے انسنو بهم المجرمون دا گناونو دا سامقینو دا مجرمانو نا لا اسال المجرمون من ذنوب السابقین مجرمانو نبا پخوانو دا گناہوں نے تپوس نکی کیا یہ گناہ کروا تپوس بانکنے شیرہ گناہوں نے سابقینو دا مجرمانو ناو بلا مانا وَلَاِ سَلَانْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ تپوس بانکنے شیرہ گناہوں نے دے مجرمانو ناو دا دے گناہوں نے وَاتَ غُزُرُنَا فَجَانَّمْ کے جانم کے اور داگین رسولیہ تپوس نیستا فخرجا پس روت القارون على قومی فقل قوم باننی فی زینت فقل جیب زینت سرا قال اللذین اولا کسانو یریدون الحیات الدنیا شیرا دلالا دا جند دنیا یا لیتلنا ہے سوچ ام لرا شیرا کریشے مثل ما اوتیا قارونو فشاننا شور کریشے قارون تا اگا جدانو غریبانوی کاش کی مجتم اللہ را سمال نہ کرے انہو لذو حض نازین یقین انہا قارون خاون دبر خلوینے وقال اللذین اغربانوی دبی برہ خاون دے دنیا دارو امومنان و توی جزان وقال اللذین اولا کسانو اوتو العلم چورکنے سے وطا علم ویلکم و حلاکتی و حلاکت تاسن لہو ثواب اللہ بدلے ڈالنا بدلا ڈالنا خیر ورا دے منا چال امن کی مان روڑے وا مل سوال نو مل کرے نی کو ولا یلقا او نور کو لے کی گنا کوئی الا صابرون مگر صبر نہ کوتا فخسفنا به او نو منڈل منگا دے قارون نرو بداری او کوٹ دلنو ارضا پر مگا کے سرر بنگلی میں پر مگا کے منڈلو فما كان لون نود لرامن فيات نيوتنو ينصرونو كيمدان كلويددو من دون الله بغير الله نو وما كان من المنتصرين او نو دين بدل خيطن كناو واسفال لذين او اغل ددنا كسان تمنو شئ تمنا کروا عرضو کروا مکانو دا مرتبیر قارون بالامس پروناو اگا جزانو چیر امتم اللہ مالا کروے نیچے قارون از مگا کیو ماندلو جو اندے سر ربن بینو اگا جزان وی یقولونا وائی ویل دی یقولونا وائی دی دا جزان قریبان ویکان اللہ وَلَا تَيَقِنَنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ رِزْقًا فَرَغَيْرِ نَقَاءٍ لِمَنْ يَشَاءُ كَلَّتِ قَوَاتِ مِنْ عِبَادِهِ دَبْنِغَانُ فُلُنَا وَيَقْدِرُ تَنْغَوِي كَلَّتِ قَوَاتِ او بیا دی غریبان وی اللہ رب ان دی احسان کو دی جزان وی چملے مال دولت ران کو کمال دولت را کرے لکر قارون مبنگا تکبر کرے وے امونگا اللہ زمکہ کی جوندی منڈلیو خو اللہ احسانو کو جمال و دولت رانو کو لولا امن اللہ علینو کالا احسان اکڑے پمبانی لا خصف ابنو لولا امن اللہ علینو کچر اللہ احسان اکڑے پمبانی منتو امال دولت را کرو مونگا بکارو بچان تکبر کرو لا خصف ابنو خاما خامنڈے لی بے امونگا وزمکا کے خوشکر دے اللہ احسانو کو کمال و دولت ایرانو کو نمونگا بچ کدہ تباینا ویکا مال دولت نور کو اللہ دا اللہ احسان دے کچھ دو قربانی کوئی کی ویکا انہوں زکا جی چاہتا مال دولت اللہ ورکی نا دیا سرکشی کئی مالدار سڑی کی سرکشی زیادہ اللہ ماشاء اللہ یو نبی چاہتا سر کسی نے کہی لولا امن اللہ کچر اللہ احسان نہ اکڑے پمباندی لولا امن اللہ علینا کچر اللہ احسان نہ اکڑے پمباندی نمکتا میں ماں دولت را کرے ہو اور منگا با سر کسی ہو تکبر کرے ہو لا خاصا فبینا ہو خاما خامنڈی لی دے منگا ہو حافظ مکا کہیں لا خصف بناو خاما خامنڈلی بے مغلی رفض مکہ کے ویکا نو وات تاجب دے ویکا اصل کی ویلہ کاؤ وحلا کی اکنن شاندانے لا افلو الکافرون نا کامیابی کے کافران وم بشارتو تلکا دارو لاخراتو داکو داکراتے نجالوها گردونگ دیلران للذین دا پاردان کسانو لا یریدوناو کرا دا ندری دی لا یریدونا علوان کرا دا ندری دی علوان دا زیادی لا یریدونا علوان کرا دا ندری دی تکبرا دا زیادی ایرا دا ندری دی زیادی فلان پزمگا کے دا پکی روان کتن پا اشارو نو پوئی گمانو لولا امن اللہ علینا کچر اللہ احسان اکنے پمبانی لا خصف بنا نو خام خاو لا خصف بنا خام خاو مندلی بے امگا پزمگا کے ویکان نو وحلاک یکنن اللہ لا افلیو لو کافرون نا کامیابی کافران تلک دار الاخرتا دا کور دا آخرت نجادو ہاو گردونگا تیرا للذین نپادا کسانو لا یریدونا چرا دن لرینی علوان دا تکا پوراں پلانی پرمکا کی ولا فسادا اونر فسادا ولا قیمت للمنتقین آنجام دنی جات تیرا پارد منتقیانو اتم بشارتو من جاء بالحسنتی کیا چنا تو کو بالحسنتی پنی قیبانی پتوحید بانی کیا چنا تو کو پتوحید بانی فلہو غیر منہاو نسترے دلر بیتر دینہو ومن جاء بالسيئه اجاتنات لوکو پس بدای باندې پشرک باندې ولا يذل الذين اپس دان جوړ کړیا کسانو تاو وملو سيئات کیا مل کړی بدو الا ما كان يعمل المغرا چنه کولو سرورم زری ترغیب د القران ان الذي يكنن هوا ذاتو فرذلك القران کی فرض کړی نه پتا باندې قران ان الذي يكنن هوا ذاتو فرذلك القران کی فرض کړی نه پتا باندې قران تلاوت د قران مارب القران لکې سپګن د 2770 کې فرض کړی نه پتا باندې تلاوت د قران تبلیغ د قران عمل په قران دانګي تفسیر هلمانی لکې اے او جواله کلامل وی هی او واجب کړی نه پتا باندې عمل په قران ان الذي فرذلك القران یقینا ذاتو کی فرض کرے پتا معنی عمل تلاوت دا قرآن تبلیغ دا قرآن عمل پا قرآن تیزر معنی فرض کرے تے قرآن دیل سوک توجہ ورکی قرآن دا خود طول حال سر پارا شفاوا ظاہری بدنون شفاوا دا بدنی دا روحانی بدن دا پارا شفاوا دیل آن خلقو توجہ نہ دور کرے علاج دا ہری بیماری دے پا قرآن کے دا ہری بیماری علاج قرآن کے ساتھ علاج دا ہری بیماری دے پا قرآن کے دا درد من درنو شفا دا پا قرآن کے ہر بیمار لرا دوا دا پا قرآن کے دا درد من درنو شفا دا پا قرآن کے هر بیمار درا دوا د په قران کې دار علم خزاني دي په قران کې د حکمت ډګه کې میاد په قران کې نو کو قران له توجه نه ورکه انسان غراځه د دنیا फायदा کوتي واخل کړه دنیا फायदा پکې را د بدن شفا پکې د بیمارو شفا پکې قران نه واخل چې الله د صحت درکې اللہ رپور کی برکت ہوا چاہیے مال حال کی برکت ہوا چاہیے روحانی او بدنی بیماروں نا اللہ شفا در کی دا درد منزلوں شفا دا پا قرآن کے ہر بیمار لنا دوا دا پا قرآن کے دار علم خزانی دی پا قرآن کے دا حکمہ ڈگا کے میاں دا پا قرآن کے کدا اللہ رضا مندی غواری دنیا کے کدا اللہ رضا مندی غواری دنیا کے ہوند پاک اللہ رضا دا پا قرآن کے سوکے زانتے نا خبر کی چار پایا دے سوکے زانتے نا خبر کی چار پایا دے دا اللہ دا غوینا دا پا قرآن کے ہر مشکل بنی آسان جی کپوہے گے ہر مشکل بنی آسان جی کپوہے گے کامیابی د دین دنیا دا په قران کې کامیابی د دین دنیا دا په قران کې دلحتور پیرو کې رانا نیت مهربان دلحتور پیرو کې رانا نیت مهربان یو زدان ترانا دا په قران کې یو زدان ترانا دا په قران کې قران واخل نزان پہ پوئے کام پخشان قران واخل نزان پہ پوئے کام پخشان ہم دس لوگوں کو یادا پ قران کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تم نہ ٹول آیا سنو ترجمہ دا تھا قران واخل نزان پہ پوئے کام پخشان ہم دس لوگوں کو یادا پ قران کے دا قرآن هر لفظ شفا دا مسلمان اهم کافر تاو دا قرآن هر لفظ شفا دا مسلمان اهم کافر تاو ریکارڈ پروتے دربار عالیہ دا مہربان کے قرآن سر دوستی کراچے کامیاب شے قرآن سر دوستی کراچے کامیاب شے فائدہ بدر کی تا تا دنیا او ہم دا حجر پا میدان کے لنا قرآن گورا قرآن وکی دا قرآن تا کلو سیسی نو لنا کتیسی نو گورا وطا کنی غوگو لکی دا لنا قرآن گورا قرآن وکی دا قرآن تا عمل پہ اکڑا چی پاس امتحان کے لولا قرآن گورا قرآن وکیگ دا قرآن تاو عمل پہ اکڑا چی پاس امتحان کے دا قرآن بارکی دا خبری میں اثر لری مومناو دا قرآن بارکی دا خبری میں اثر لری مومناو موجزر نم رسیا دا پا قرآن کے دا اشاد دبا قلونا پا باکن قرآن دی دا اشاد دبا قلونا پا باکن قرآن دی دا مومنان نیو بلے دا اشاد کن قرآن پا دی جہان کے ان اللذی فرض آلیک القرآن یقین ناغا ذاتا کہ فرض کرے دے پتا بانے قرآن لنا دو کہلا مادو خام خواست پس وکی تا لرازے دو واپس کے دوتا ہوں یا بلتانا اللہ تا پوچھ گئی لیکن سورے زخرف کے آج سوال اس کی ہوئی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهَ قَوْلِ قَوْمِكَ وَسَوْفَا تُسْأَلُونَ یقیناً قرآن فاندو نصیت کے سارا پارا اور زنے دیتا پوچھ بکلی جنتانا فمارا قرآن کے اِنَّ النَّذِيَ كِنَنَا وَزَّاتَا فَرَزَا لَيْكَ الْقُرْآنَا کہ فرض کرے دے پتا بانے قرآن لران دو گئے لاما دو خام خام واپس بکی تا لران زید واپس کی دوتا ہوں قرآن بھی قوائے و ترم زمان آلم و خفوئے دے من پانچا بانے جا ابل حدا ہوں کہ رات لکڑی پا قرآن و سنت بانے و من و پھولے پانچا ہوں ہوا فی زلال مبین کہ دے پا گمراہ کارکی وَمَا كُنْتَ تَرْجُو اَوْتَنَي شَاكِدَ سَاتَ لَيْتَا اَيُّ الْقَائِلِكَ الْكِتَابُ كِ دَرْوَقْنِي سِتَاتَا كِتَابَ قُرَان اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ مَگَرَنْتَا مِنْ بَنِدَا دَرَسْتَانَا زمگا خیال کی چرد دو چی قرآن قرآن با اللہ را کئی قرآن خدمت با اللہ نصیب کئی اللہ را قبول کی اللہ را ترد آخرہ پوری بری منکلہ کو ساتھی وما کنت ترجو آتنے ستا امیسا تلے ایل قائلیک الکتاب کی در وقنے ستا تا کتاب قرآن و فامد قرآن اللہ رحمت من ربک مگر رحمت من بانیدہ درستان قرآن رحمت تے خوش قسمت اکلے رے اللہ رحمت نے وریگی سار و مقام اِلَّا رَحْمَتًا مِنْ رَبِّكَ مَگَرْ رَحْمَتِ دَرَمْتَانَ فَلَا تَكُونَنَّا زَهِرًا لِلْكَافِرِينَ فَاسْمَكِنَا تِمْنَا دِنَ بَارَنَا كَافِرَانَ وَلَا يَسُوتَنَّكَ اَوَّادِنَ رَيْسَا لَرَا مَنَ لِنِكِتَا لَرَا بَنِنِكِتَا لَرَا عَنْ آيَاتِ اللَّهِ نَيَتُنُ دَلَّنَا بَعْدَي زُنْزِلَتِنَ وداغینا چنازل کلیسو تاتا نزول ہو پورا شہر ہے اسو انزلت مانا اس بیان والای سو جننا کاؤ او بندن کی تالرا وادن رئی تالرا کافران ان آیات اللہ نایتن دا اللہ ناؤ بعد ای زلزلت لے کاؤ وداغینا چی بیان کلیسو تاتا کافران مشرکان اغیدہ بندول غاری دا قرآن دی بند کی دین علی مسلمان وہ ڈیزکر ہے انقلابی کتاب دے امریکہ یہود نسوارا بیدی نخل گیڑیر کوشش کئی کہ قرآن بند کی اور بڑی تیرسی دور کے آغائی خپل مقصد کے ڈیر کامیاب چھو ہاں پرس علماء طلباء عوام آغائی شہیدان کھو چاہ سرہ چی قرآن اور چاہ پلاس کے قرآن اور چاہ پلاس کے دین ہو چاہ پلاس کے اسلام و عمل کے اسلام ہو آخر کی شہیدان کو اللہ لدائی مغفرت نصیب کی اسوک شہیدان شیری اللہ لدائی وارثانو داغی امدادو کی اور اللہ لدائی خلقو نبدل واقعی چاہتی ظلم کرے رہے اولا دی مونگا و تاسو ټول له توفیق را کی دا اللہ کتاب دا اللہ دین دین اسلام آخ لکنی چو باغیبانی عملو کو آوان نور و تورستو ولا یسو دن نکاو او بندن کتا لرا وادن رئیتا لرا ان آیات اللہ دایتن دا اللہ نا بعد ای زنزلت لیکاو وزاقینا چی بیان کنی سوستاتاو ودو الہ ربکاو او روانا قلق و کتاب درم ساتاو قرآن نا قلق رو غاراو ولا تكونن من المشركين او مکه انتن مشرکانو نو خلاصہ دارا ولا تدعوا الله امر مدد کون سره دالنو نو الان اخر بد مددگار بل نبی د شرک په دعا ولا تدعوا الله امر مدد کون سره دالنو الان اخر مددگار بل لا اله الا هو سلام د دعوت توحید لا اله نیسے بل مددگار بلا جتراو بل مسکل کشاو الا هم اگرم دائیو اللہ نے کل شین حالکن حالی وچے حلاکی دنکے نے الا وجہ مگر ذاتا اللہ لہو الحکم دی اللہ لرے اختیار نے و الیہ ترجعون آتی اللہ تم واپس کو لے سیتا سو اور یا بلن قرآن بارکی تپوس کئی لَهُ الْحُكْمُ دِيَ اللَّهَ لَرَيْ قِيَامِهِ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ او دِيَ اللَّهَ لَمُحَبَّتْ قُلِ سَيْتَعَسُو سورت دو ایسے ہو اول ایسے کی تفصیلی حالت موسیٰ علیہ السلام آئیت ذکر کو احضرت المنکرین ہوتا او دو ایسے کی اس بات دا نبوت اکولو بیان دا مقاصد و ارباہو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت سپکارے دا دنیا پاغیبانی واقع دا قارون او زدر منکرین تا او آخر کے ترغیب ورکو قرآن کریم تا جی قیامت کی با اللہ دلن دے بارکی تپوس کئی و آخر الدعوان آنے الحمدللہ رب العالمین درس پہ انشاءاللہ رسو خپل ٹیم باندی سلورنی میں بجے انشاءاللہ.